سلام، شاهین استو هستم و منم میرخصم. شنیدن این آهنگا به بیمارای قلبی و افرادی که زود جوگیر میشن اصلا توصیه نمی کنم. قربونه قد و قامت قوی تو غیر و غمیشه تو غرغرات و قاعدتا قلب تو غم و غصه و غیر و قصه نه نداره و پس باید بیای نانای کنی رفته رفته هفته هفته فکر و فهم و فرم و فیس فوق و لود فان و فشه میشه و فاز میده و پس باید بیا نانای کنی هر روز روز به روز زرنگ و زبل و زیبا و زیرک و بازم عزیز در میشی زیرا از این و از اون تو زمین و زمون و سریا باید بیا شرا شادی ها شورا شوخی شنیدم تو شهر با شست تا شیش تا شک و شد شدیدن شیطون ها شاخا شوخ میشی و پر باید بیا این آنهای کنیم میرم کلاس رفت لباسم خوب میکنم عوض موزیک نمیذارم باشم ریلکس وگه لیوان هم میشم از میبینی ما میکنی حوض میکی خوراک کلیپم و عکس احساست من معارک هست هی بیبی لیتس گو دام خیلی خنده دار و خر و خلا خپل و خاص و خوب و خوش و خنگ و خشن و خوشگل و خوشحال و خوشنامی خلاصه خیلی با حالی و باید بیا نانای کنی پی در پی پا به پا پای و پا و پا کار پاشو باشو پیله و پرو و پرت و پست و پندش و پرت و فلا نگو که باید بیا نانای کنی نسات سرد مواتی خاصافه صورت سرخ لباسا سیاه پوست سبز سایل تاسه فرم خاص مثل خرسی یا پس باید بیا نانای کنی جیجو جون جوانی یا جادو جنبل جنگ جهانی پنجم و جدال و جدایی جواب نمیده جدیدن و جدن بی نتیجه پس باید بیا میرم کلاس رفت لباسم خوبی کنم عوض موزیک نمیذاره باشم ریلکس با یه لیوان آبم